Працягваем знаёміцца з зборнікам Ніла Гілевіча «Песня ў дарогу». Вершы з кнігі чытае Улад Грыневскі. Старонкі з кнігі. На шашы. Люпнёвым днём спякотлівым і душным, прыладзіўшы за плечы хатылюк і швабабуля, у руках нядужага быў сукаваты грушавы кіёк. Куды старая выбралася з дому? Праведа сына, ці паклік узяць? Гасцінцы несла ўнучыку малому, пагляд утомлены не мог сказаць. Адно яскрава сведчылі маршыны, што цяжка дабірацца на кійку, і калі ззаду загула машына, старая ледзьве падняла руку. Закалацілася ў бабулі сэрца, 100 год пражыць, не поле перайсці. Вадзіцель адчыніў спакойна дзверцы. Куды? Да гайны? 3 рублі плаці. Няма ў мяне дзіцятка дарагое, вазьмі, сынок, сіл пашкадуй маіх. Шафёр націснуў на старцёр нагою. Няма, каціся на сваіх дваіх. Машына ўдаль панеслася, як куля, і аж пакуль не знікла за гарой, глядзеў услед свінькая бабуля. І дужа-дужа крыўдна стала ёй. Яна не бачыла, як праз хвіліну шафёр ізноў спыніўся на шашы і запрасіў ласкава ў кабіну кагось з партфелем у капелюшы. «Сябры, я знаю наше пакаленне як самых чэсных, мужных на зямлі. Кляйміце ж ганьбы тых, чыё сумленне каштуе гэтак танна. 3 рублі». Першы снег. Раптам неяк без залётных сняжын вестуноў паваліў, нібы хтось яго кідаў ахапкі, не ўтрымаўся і выпаў з абдымкаў кляноў, пераняў на праспекце студэнта без шапкі. Першы снег, першы снег, быццам школьнік бягу падзяліцца з табой гэтай радасцю светлай, бо я з ёй адзін саўладаць не магу. Мабыць, звычка такая прыйшла непрыкметна. Вось і дом на раху. У знаёмым акне калыхнулася крылля карункавых штораў, а мо гэта здалося шчасліваму мне. Мо мільгнулі сняжынкі дзявосных узораў. Ля высокага ганку ні следу няма, значыць, зноў ты адна не рашылася выйсці. Так было, калі сцелецца пухам зіма кошны год. Так было і ў маленстве калісьці. Першы снег, дык хадзем жа хутчэй з гэтых надта утульных сягоння пакояў на прасторы для душы, на святло для вачэй. Любаваннем з акна не заменіш такое. Калодзеж. Стары калодзеж пад акном вадою славіўся студзёнай, яе мы бралі ўсім сялом, насілі вёдрамі штодзённа. Улетку жнеем кожны год вазілі ў бочышты двухдонцы і на калахасны агарод, дзе агурачнік апнеў на сонцы. Яе пілі як моцны квас, па поўнай конуцы захвоты, і прападала стомаў раз, прасілі мускулы работы. Аднойчы ж выбралі да кварты, і карапуз гадоў 5 пытаў сястру сваю не жартам: «А што мы заўтра будзем піць?» «Пабудзем так». Сестра смяецца, а потом каже: «Не бядуй, яна за ночы зноў збярэцца, з глыбінь не выберыш ваду». Мне наш калодзец прыгадаўся, калі трывогу сябра ўсняў. Не стала сіла, відаць, спісаўся, натхненне вычарпаў да дна. «Не, не кажы, мой дружа, ходзе, трывогу біць няма чаго, бяры натхненне ў народзе, там, дзе не выберыш яго».